Pierwsze sygnały już napłynęły między innymi od pana Piotrka, który to właśnie wraca 70 km po kluczyki od auta, bo nie mam czym do domu wrócić, aby reszta dnia i tygodnia były lepsze. Z pozdrowieniami. Pierwsze sygnały SMS-owe od pana Tomka. No, wspieramy dobrymi myślami. No i jak zwykle serdecznie dziękujemy za ten pierwszy sygnał SMS-owy w takich jeszcze okolicznościach. Naprawdę podziwiam. Sygnał mailowy dziś od pana Leszka, który to informuje, że udane połowy wczorajsze, złapany na zalewie średzkim karpik, ładny mi karpik, 25 kg. Troszkę walki i popłynął z powrotem oczywiście do wody, a dziś 11 stopni i spokojnie ptaki śpiewają, rozpoczynając nowy dzień. Do tego na hali już w robocie zbliżamy się do 4 dych na kociołku i pracę czas zacząć. Bluesowo pan Leszek informuje. Nie tylko pogodowo, jak słyszymy, także zawodowo, po zawodach swoich z walką. Rzecz jasna, z hobby. 25 kilo troszkę, chce mi się w to wierzyć, ale może. Od pana Leszka pierwszy sygnał mailowy. I jeszcze telefonicznie pan Tomek, kierowca z Kielc, informuje, że wyjazd z bazy punktualnie z budzikiem o 4:04. Trochę chmur w okolicach Kielc i 10 stopni. Tylko powyżej zera. Dziś linia 30. To od pana Tomka z życzeniami od nas punktualności, a od pana Tomka szerokiej, bezpiecznej drogi dla pozostałych pracujących za fajerą. Pierwsze trzy sygnały już teraz. Kolejne, bo podglądam i nasłuchuję, są te krajowe i zagraniczne. Choć niełatwo, w poniedziałek będziemy sprawdzać listę obudności. 18 minut po godzinie 4. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kilogramów, kawał byka i dokumentacja fotograficzna nie kłamie. Państwo także nie mogą w to uwierzyć, no ale mam taką fotkę od pana Leszka, który jako pierwszy dziś zgłosił się mailowo. No, powiem szczerze, robi wrażenie. Gratulowałem przed chwilą, ale teraz naprawdę szczerze i mocno gratuluję takiego okazu. 25,5 minuty po godzinie czwartej. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie i państwu budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii. Akurat raz urodziny, dwa razy rocznicę śmierci. I tak w 1848 roku urodził się hrabia Wojciech Dzieduszycki, polityk, filozof, historyk sztuki i krytyk literacki. Zmarł w 1909 roku. Z kolei 69 lat temu zmarł austriacki kompozytor Arnold Schönberg, główny przedstawiciel wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, autor m.in. utworów orkiestrowych, kameralnych i fortepianowych. A 66 lat temu zmarła Frida Kahlo, meksykańska malarka, autorka wielu znanych do dziś obrazów. Trzy daty na teraz, więcej z muzycznego kalendarza za niespełna godzinę, a za niecałe 4 minuty najświeższa prognoza na dziś. Rabbit beast at a foolish trusted thief with a mangled glove. It's just my nature, I ruin love. It's just my nature, I ruin love. Stealing kisses in those misses within. Stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you. Misses within, stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you. I'm killing you. There's a window in time. 3 days to feel each other. Crack their spine. Najcieplejszy ranek, ale do wytrzymania teraz od 8 do 13 stopni. A sytuacja w Europie wygląda tak, że od Atlantyku po środkową Europę rozciąga się wyż, nad resztą kontynentu dominować będą niże, a Polska w zasięgu wspomnianego wyżu napływać będzie powietrze polarno-morskie. O! 4:30. Sprawdzamy, cóż tam w szczegółach. Pochmurno we wschodniej połowie kraju. Możliwe przelotne opady deszczu, a wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Chłodniej w dzień w rejonach podgórskich Karpat od 13 do 16 stopni, poza tym około 18 na Suwalszczyźnie oraz na Wybrzeżu, w większości regionów około 20 stopni, a najwyższa temperatura do 22 właśnie miejscami na ziemi lubuskiej. Jestem sobie prawdą, falszem i zagadką też. No. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. No. Jestem sobie. sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Szatanem jestem złym, aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Tak dokładnie, to ile miał? Już uzupełniam informację od pana Reszka. 25 733. Żebym się teraz nie wykopytnął. 71335 SMS-owo. Budzik małpa polskieradio.pl mailowo i 2273 telefonicznie. Kontakt z nami na 3 sposoby. W sprawach wędkarskich i nie tylko. Także tych dotyczących tego, co tu i teraz. Na przykład poniedziałku 13. Za 24 minuty 5. Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms saying, give me help, give me strength, give a soul a night I fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? I got high hopes. Come from

Ważna informacja drogowa z mazowieckiego odcinka Krajowej Dziewiątki między Radomiem a Skaryszewem na wysokości Makowca. Po śmiertelnym wypadku droga jest zablokowana. Ruch skierowano objazdami. Drogami lokalnymi to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Radom-Skaryszew na wysokości Makowca na Krajowej Dziewiątce w województwie mazowieckim. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Punkt 4:44. Przeleciała. Nawet nie wiadomo kiedy. Przeganiam z głowy wszystkie myśli złe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D ładuje baterie. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem. Natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę. To choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list. Co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz? Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Maria pyta, jakie kulinarne plany w sprawie karpia ma pan Leszek. Zaraz, z taką wagą to karp jest smaczny, ale przecież darowane życie, jak słyszeliśmy, więc tutaj można sobie planować i ta kulinarna przyszłość tego olbrzyma pozostaje tylko w sferze planów. No i bardzo dobrze, niech tak zostanie. Pani Aleksandra w drodze do pracy informuje, że niby drobiazg, a może sprawić, że poniedziałek, nawet ten 13, może być słodki. Chodzi oczywiście o malutką kostkę czekolady, gdzieś tam znaleziona, może i w schowku auta. Tymczasem w Lesznie równe 10 plusów. No i gotowa do startu do pracy pani Ola z Krajowej Piątki w kierunku Wrocławia. Na dzień dobry sygnał od pani Kingi z Lubelszczyzny. Z samego rana też i w telefonie jakoś tam potrafi rozbudzić. Może niekoniecznie z wielką radością, ale jednak już w drodze do pracy. Z kolei pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej ciepło, zielono i przyjemnie. No i z samego rana. Zdaje się, że chyba tylko nasza wiejska korespondentka na nogach. No przynajmniej tak wynika z korespondencji z tychże regionów. No jeszcze z podkarpackich ostępów, jak zwykle wystart o 4:44 zaliczył biegający pan Adam z Jarosławia. Zgłasza obudność i nasłuch, gdzie za oknem 12 stopni. Troszkę chłodno, pochmurno, ptacy śpiewają, ale zapowiada się dobry dzień. Plan na poniedziałek to 15. 15 dziś machnę. No to już pan Adam biegnie te niecałe 5 czy tam 6 minutek. No to pierwszy kilometr już mamy z głowy. Jeszcze 14 właściwie z górki. I try to get through my day without saying a curse, because I curse too much and such and such. I try to improve my vocabulary, I try to cut out eating meat and dairy. I want to bring back the days of the tooth fairy, because I lost my innocence. I'm young and dumb and old and wise at the same time, because I knew Jesus was a rock star and it was Elvis who turned water into wine. I want to save a kangaroo from a life in a zoo. I want to own a llama. I want less drama in my life. I think I really want to be a happy housewife. I got 28 bucks in an ashtray. I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. Another bottle of whiskey, it's been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really don't want to party. Reminisce about the day, wanna swig in my Bacardi. 28 bucks in an ashtray, because it's just me, keeping myself. I think back on the days I was smoking Kerouac. It was really kinda like an addiction, nonfiction. Just reading my days and nights away. I used to pray to a funny little fat man, till I found out he was Santa Claus, cause Saint Nick never bought shit. And there I go cursing again. I'm my only friend and I'm definitely my very worst enemy. It kinda triggers a memory, let's bring it back to 83. When I ate a watermelon, swallowed the seed, suddenly there was a watermelon growing in my tummy. I skipped the jump rope every time I jumped up, I heard a rattle that sounded like a tambourine. In the ashtray, I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. I know the bottle of whiskey has been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really don't wanna party, reminisce about the day, wanna swig in my Bacardi. 28 bucks in the ashtray, this is just me, keeping myself company. I gotta do something with my life, because my idle time is eating me. Like I'm a suicide's french fry, drenched in ketchup, frying all the batch up. But I know I taste better than that, like I used to taste before the outlaw trans. I got 28 bucks in the ashtray, I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. I know the bottle of whiskey has been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really don't wanna party, reminisce about the day when I'm swinging my Bacardi. 28 bucks in the ashtray, this is just me, keeping myself. I pani Kasia z Krakowa także razem z nami, z Little Jackie, zdaje się też w dobrym nastroju, mimo że niekoniecznie to akcentuje, że co poniedziałek 13, żeby nie wywoływać wilka z lasu. Z Doliny Różycy też pan Andrzej, trochę się przejaśnia, i na szczupaka. O, proszę bardzo, i ptaki śpiewają. Dokument fotograficzny też nie pozostawia wiele złudzeń, że w Dolinie Różycy potrafi być pięknie, mimo takiej, a nie innej pochmurnej aury. Sygnał od pani Iwony z Nysy, za oknem 9 plusów i nie pada, za to rower w gotowości. No i życzenia na ten tydzień i na ten dzień. Spokojności, ciepło, pozdrawia pani Iwona z Nysy. No jak na rower, to rzeczywiście przydałoby się troszeczkę cieplej ogacić. Sygnał także od pani Janety z Jordanowa. Tradycyjne trzynastkowe pozdrowienia, żebyśmy wystartowali szczęśliwie z tą poniedziałkową trzynastką. Takie to pozdrowienie i życzenia dziś z Rześkiego Jordanowa. Nikt już nie pamięta pewnie, ile to ta tradycja trzynastkowych pozdrowień, ale pani Aneta skrupulatnie pamięta o tym i bardzo za to dziękujemy. Za 6 minut będzie piąta.